الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة الصلاة الفصل الأول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دین مخ کی د ایمان متعلق د الله ملائکی قیامت د قبر عذاب دارنګي د منافقت نخي بیا د پاکوالی خبرې ذکر کو د غسل د اودس دارنګي په کم سیزونو باندې سانتا غسل لازمی گی اغیم ذکر کرے بیاید جماعت کی سڑے منس کئی یا بلدے منس کئی ڈاگا کی منس کئی نمخی طبعی و لرگی و درائی چی اگر لرگی دتا نخی چدا سڑے منس کئی در لرگی و در منس کئی ان کی مخی طبع سوگ نتیری گی در لرگی نافا سوگ تیری گی نو خیر دیاغی تا سترہ وی دارنگی ذکر روشو چې مونږ گزار تیرې دل دومره ګناه او دومره جرم دی ک سړې دا جرم نه خبر شنه سل کال به ودري کې خو دې مونږ کوونګي مخې ته به تیر نشي دارنګ سلويخ ذکر ک چې سلويخ میاشتې سلويخ ورځې سلويخ کال خو دې مونږ کوونګي مخې ته تیرې دل دا جرم دی ګناه دا تر دې نبی پاک علی سلام دا شیطان دی اغم ذکر وشو اوس د موس ترتیب ذکر کوي چې موس کول څنګه غواړي ترتیب څنګه دی نو دا بابو صفت الصلات معنی را د موس په لوستو طریقه په دې موس لوستو طریقه کې د ابتدا نه د الله اکبر نه تر اخره پورې کاغه قیام دی ودریدل رکو دا دارنگی رکونا روستا سیده و دریدل دی دو سجدی دی دو سجدو پا منس کی سی ناستا دا دارنگی اتحیاتو کا ناستا قائده دا دی هر یو رکون پا خپل ترتیب سرکول نو داوس پا دی حدیث پا دی باب کی ذکر گئی و دوش حدیثونا راجع مکڑی دی لومبه حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چاغه وای چې او سړی جمعه ته دنشو د نبی علیہ السلام او پیغمبر سلام یو طرف ته یو ګډ کې ناستو نو دا سړی ودره د پمونز مونږ یو کو بس سلام یې کړو لکه زمونږه عام خلق بس او د خپل ترتیب کی وقوله کې چراشي اگر مونږ کې بس زر زر زر زر خلاص کې ولاړ شي یو منټ کې دو منټه کې مون سلو رکاته پوره کی هغه سړیم په منډه مونږ وکاو بیا راغی نبی له سلام باندې سلام واچولو او پیغمبر سلام ته جواب ورکاو وعلیکم السلام بیا ورته زه مونږ وکا مونږ نه ده شوی نبی له سلام ورته قتل ک نه رکو صحیح وا نه سجده صحیح وا نه ناشته مې صحیح وا یورش مونږ بیا وک مونږ نه ده شوی سړی لاړ ودره ته مونږ یو کو او ماغه چې څنګه مخ کې کړو و سلام یې غوړو راغ په نبی له سلام بیا سلام واچول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځه مونږ یو کنه شوی دریم زل کی یاد سلورم زل کی هغه سړی ورته نبی له سلام تو ویلا اې د الله نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ترتیب وخای ما ته خدا سیزده دی ما خدا سیزده کړه مونږ کوم نو استاد سلورم زل یاد لري زل درا باندې مونږ بیا بیا وکا نو چې کومه طریقه غما ته وخای رسول الله صلی الله علیه وسلم و تو ترتیب خای ورته کله چې ته مانځته اراده کې نو اول خو صحیح او دوس وکا اخبیده نو چې پاتې نشي لسنا پاتې نشي وڅ کایو معمولی اون دی وڅ پاتې شنو ستا او دوس نه کیږي او دوسونه شو موز نه کیږي او دوس صحیح کوا فاسبغ الوضوء صحیح ترتیب سره او دوس وکا بیا چې کله و دریږي مانځتا قبله ته مخ کا قبله ته مخ کا الله اکبر وایا الله اکبر دی وی بیا چې ستا ته د قران زدی اغلول پکې آسان چی تا ته کم سورته ته آسان اغه وایا قران یذرن دی وی بیا رکو کا رکو ته لاش سر ټیټ کا زنګنو نه ونیسا داسی رکو وکا چې ختم مطمئن شي دمه پکې وکی دا نه چې ټیټشه نه بیا پره کی نه خ مطمئن شه معنا دا چې خ دمه پکې وکا کم از کم درې ځلې سبحان ربی العظیم دا پکې وای غنی زیات پنځه ځلې ویلې شي و ځلې ویلې شي خو دریو نه کم پکې نشته کم از کم سبحان ربی العظیم درې ځلې پکې وای او بیا سر پورته کا دې رکونا ودرېگا او داسې بالکل سیدا ودرېگا حتا تستوی قائما سیدا ودرېگا دې ته قومه وای چې رکونا روستا دا ودرېدل سیدا ودرېدل دا واجب دې ګورو نماز ذکر کوي او سره رکو ته تلی معمولی اون دې سر پورته کې بیا سجده تل شي ملان نه نه غي دا غموز نه کیږي ګور یاد ساته واجب ته پاتش چې چانه واجب پاتش موز نه کیږي دیوې ما خو کول نو بیا خو یو څلیا خبر وی ډیران کې موز نه کیږي ما خو کول کېدو دا حقته پورته کېدل په منډه دا موز نه دی موز ځان ته ترتیب دی موز کې الفاظ دی بیا و درې دلغه ارکان دی پورا کول واړي نو نبی پاک علی السلام یې سیدا بالکل ودرېگا تر دې چې خدامه شي پکې اغه نو روس ته بیا سجده ته لاړشه سجده چې ته لاړې سجده به خپه دمو وکي دانه چې چیرګې ټنګې په شان دې ټک ټک سر را پورته کې نه بیا سجده چې وکړل سر دې پورته کا او بیا صحیح کینا سجده د یو سجده نه روستا دې ته جلسه وي دغه کې کینا سیدل هم دا واجب دي کینا چې کینا سیدی خپه ترتیب نو بیا دویم سجده وکا سجدم په دمه وکا او بیا سر پورته کا او دا چې ترتیب موږ ټول تاسو وکا اوس دې کې زمونږ استادو الله دې رحم وکي موږ کو او دې موږ هغه ترتیب او هغه طریقه زمونږه ډیرو مرګرو ته تلواری یاګه پمنډه موږ کو مرازم دا موږ دې منډه نه ری دا موږ دې دمی دې کم از کم 15 منټه په سلو رکات ولګوا الفاظ صحیح وایا رکو صحیح وکا رکو نه روست صحیح ودرېگا علماء لیکلي دي چې دا سی ودرېږي چې ستا کم عام وخت کې چې ولاړی او استاد جامع لمن دا پځه ودرېږي نه دغه څه وته ودرېږي سجدا وکا صحیح ترتیب سره سجده نه دو سجده مې کې ناشته وکا صحیح کې نه خاوار دغه ترتیب سره موس کول وسته وراشي چې رکو نه بعد او نه درې دو نو دغه سړی موس و نشو نو دا اوس مونږه چې راشو کار پریدو جماعت او د سګو بیا کینو انتظار کوو لوګون دې سنت یا مثال نور موس او سړی ودریږي او نه الفاظ صحیح وي او نه رکو صحیح وي نو دغه موس ته بیا نبی علی سلام دا خبره کړی دا چې رکو پکې صحیح نه وي سوچ دې پکې صحیح نه وي دغه رنګي سجدا او قیام او دال پکې صحیح نه وي نو چې ست سلام ګرځي ملائکه راغلي وستا د موزرا اخلي موزرا اخلي او تور یو زړه ټوټه کې ور اچي وټي کې داسې او ځان سره یوسی ملائکه نو الله رب العزت دا موز یوسی اسمان ته ورسي سړی لا ناز دې اوس دعا کوي کنه موز ما قبول کو جنت راکو بچي مې لوي کو رزق راکو صحت مې زکه مونږ کړه دا کنه پمنډ نو هغه ملائکه الله دربار ته دا موز پیش کی نو الله رب العزت ته دا موز ما ته نه دی منظور دا خو نه پکې صحیح سجدهشتا نه پکې سجدهشتا او مثال یو سړی پټې کې ګوټ کوي دا بزغلی کرلی دی او رمبیا غسته دا لوټی موټی نه ماته بوټیم دا سی وای او دا سی کته لحاظ نه ساتي هغه پټی والا ورته سو پاسه سړی خپل کار دی کوه مالو خو دې پټې وران ک ما یو جوړو یتا وران ک نو الله و ته دا موز ما نه دی پکار دا سموز دی اغه زاین ملګرا اخلی د دې موس گزار مخه ته ورغورځي داسې وې دا موسوالو توالو خدای دې تبا برباد کړ ملګ ورته وې نو ذات دې د جمان نه بارو دی و موسو کو الته خیرو ور و خیري ور باندې وشو او چې چا صحیح ترتیب سره موسو کو خپد مو کړه رکوې صحیح وکړه په دمی سره سجده صحیح وکړه لا قیام جلسا دارنګي تشهود کې اتیاتو په سوچ دا پورا کومس نو ملیک راخلی خسته سپینه ټوټه کې دا موز واچي او غوټه کې یو سي ځان سره رب العزت د چې پیش کې نو هغه الله پاک نو خوشاله شي نو ورته هغه زنه اعلان کوي دې سړی ته چې الله دې تا داسې اوساته څنګه چې را موز لحاظ وساته دا موز کې ګوره دې لحاظ پکار دې موز ترتیب سره اکثر پکې بس سمداسي روکو نه سجده زیو سجده یو ساده معمولی وانت یو سپک سر پورته کې بیا سجده کوي دا موس نه دی ګوره دا سیدان پاسا بول دی حدیث کې راځي او سړی به شپتا بیا کال موس کړي او دته به یو موس هم الله ته قبول شوی نه یو موس هم قبول شوی وجه دا ده چې موس به لحاظ نه ساتل نو د موس خسته طریقه زمونږ په دین کې شته از د کول غواړي او کول غواړي اچو شنو الله واستا په دې موس کې خیر اچي ستا په کاروبار روزګار کې خیر اچي او چې صحیح ترتیب سره وکي نو دغه سړی دا سړی چې کوم خلاد ابن رافع دا نومیږي رضی الله تعالی عنہ ابو هريره سے وای په دې الفاظ وکي وی ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد ابو هريره وای یو سړی جماعت ور داخل شو ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد او پیغمبر پاک علیہ السلام جمعات په یو طرف کې ناستو او سړی نن وته مونږه شروع فصلى ثم جاء فسلم عليه مونږه اخلاص کو بیا راغی نبی علیہ السلام باندې سلام واچولو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وی وعليك السلام و پتا دې هم سلام وی او ارجع فصلی هو واپس مونږ بیاو کا ارجع فصلی ځا مونږ کا فین کلم تو صلی یقینا تا مونږ نه دې کړې اوس کو زمو غونتی داسې بادر وکنا مولا سی ورته چلک ادا مونږ شه وا پلو نشه لیو نه ته ماو کو ته نبی علیہ السلام سړی دی مونږ نه دې شو شه مونږ کا اوس دې کې داغه سګو ګټو د بل ګټو کاغه نو شه نو شه نبی اسلام ته وی چې ورشه مونږه کوم د نه ده کړي اګه او کو سلوره کا ته ټلو ګلو سره ګړو سړی لاړ پس الله ثم جاء فسلم عليه لاړ مونږ یو کو یو طرف ته درې ته مونږ یو کو بیا چې کله مونږ کو راغو نبی اسلام باندې بیا سلام واچولو وقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي بیا نبی علیہ السلام جواب دے سلامی ورلہ ورکا ورتیوی لہ ورش منزی ہوکا نونز دے ندے کڑے تامون دې شی مونږ وکا فقال في الثالثه او في التي بعدها علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دریم زلیوی یا سلورم زلیوی نبی علیہ الصلات والسلام موږ پیراو ګرځولو دې سړی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دی الله نبی فقال اذا قمت الى الصلاه ما ته مستریقو خایما خود سجده دې بسر څومره شما ته وای زاده سکو چل تو خایا طریقو خایا او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاصبغ الوضوء وچ کلم مسته اراده وی استاد کولو نو صحیح طریقې سره او د سوکا خپ ترتیب کو جمعي ګوړې وی درې درې ځلی اندام انزل لاس او مخ وخ به دانګ سر مسا ثم استقبل القبلتا دی او د سن روسته چې ته مسته او درې ګنو مخ قبله ته وکا فکبر نو الله اکبر وکا تکبیر تحریما ثم اقرا بما تيسر معك من القران بیا تولو لکم چتا ته آسان وی دو قران کریم سورتونا لند سورت وای حقوق وای وایا ثم ارکا بیا دی سورت خلاصی دون اروس تا رکو تلر شروکو کا حتا تطمئن راکعن داسی رکو کو جستا زړه مطمئن شي دم پکې وکي ثم ارفع حتا تستوی قائما بیا تو سر پورته کده رکو نه تر دی چې بالکل ته سیده ودرېږي سیده ودرېږي د تک او ما وتوي او دا واجب د علما ټول لیکي ثم سجد حتا تطمئن ساجدا بیا سجده وکا لړشه سجده تا او سجدم په داسې ترتیب وکړه چې خپګه دمشي بل سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا دال بازو آیا سمر فا بیاد سر پورتا کا حتا تطمئن جالسا تردی چه خپ دما باندی کینی تا لنبی سجده دی اوگو بیا کینا دیتا جلسا وی دام واجب دا سمر سجد حتا تطمئن ساجدا بیار پسی دویما سجده اوگا خپ دما باندی سمر فا حتا تطمئن جالسا او بیا سر پورتا کا او خپ دما باندې کینو او بیا ورته داسې سیده ودرېګا او دغه ترتیب باندې ټول موس کوا نو هر یو رکعت په خپل ترتیب باندې رکوع سجدا قیام ودرېدل دارنګ تشهود ته ناسه قاعده او په الفاظ ویل په سوچ سره نو داسې مونږ کې استاد مونږ الله ته قبول شي نو الله په مونږ رحم وکي چې موس مونږ په دما موس کو اکثر په منډه کوي دو کس او دریدل یو پس اللو رکات موزا نو خلاس کل چه غلص رکات خلاس کل چه دو ورد یلکا دا ولی تستا مولا پا لاره کی ده زمان موزو رسی دو برا ویزا ازور در کم چه اللہ تو رسی گی اللہ تا نرسی گی کن پا دی لاره کم پا دی مولونو کلی کلی سلک دا پاسا پا مند مزی گورا دا مند بانده تلال حلاکت ذریعه جوری دا کم گاڑی چه پا تیزه ایزی نو بیاده اکثر تکر ہوگی او چه پا دامه دامه روانه نو خب ترتیب رسی گی نو دا غرنګی چې دنیا یو معاملات داسې په تیزی سره کار روانيږي نو بیا مونږ ستاسو ته تیزی سره شکیږي په دمه باندې مونږ دې ترتیب سره الله پاک دې په دغه باندې عمل کول موږ ټول ته طاقت راکړي الله دې په موږ باندې پوره کړي سبحان ربک رب